Nali bala mama e bongi boyo kani ye ye ye nakati andako o kombomela ngakanda na motema o mato likambo nini amabe na sali yo na senga pardon yo linga bango to lingi sengai motema na yo moko eponae Sona kao na bolingo bene mi bazanga kate bako sala yo son poto kabwana conscience na yo pesa na songi songi okoko kate kolibi samoni nganzambe soki yo yo kiri kambo kakao silika kakao pasuka onde mado nali bala mama Bongi boyo kani ye ye ye nakati andako oko bombela ngakanda na motema o mato likambo nini amabe na sali yo na senga pardon yo linga bango to lingi sengai motema na yo moko eponae Sona kao na bolingo bene mi bazanga kate bako sala yo son poto kabwana conscience na yo pesa na songi songi okoko kate kolibi samoni nganzambe soki yo yo kini kambo kakao silika kakao pasuka odi mado Mingiye mwasinga na lingi aboyanga ina makasi nakuzonga mboka na boito kutana mado yo na mobali na yo bosi bana maboko e ekosalanga ipasi mingi na motema mama soki na kanisi nenge to bana kinga ina yo nanako oye oye mado motema pasi mingi Mwasinga inalingi, hapo yanga inamakasi Na kuzonga mboka na boito kutana mado Yona mubali na yombo siba na maboko e Eko salanga iso ni mingi na motema mado Soki na kanisi nenge tozala kinga inayo Motema maribado e mado, motema pasi mingi ye Mwasinga inalingi, hapo yanga inamakasi Na kuzonga mboka na boito kutana mato Yona mubali na yombo siba na maboko Mingiye mwasinga inalingi hapo yanga ina makasi nakuzonga mboka na boito kutana mado yo yo na mo bali na yo bosi mana maboko e ko salanga soni mingi na mote mama go soki na kanisi ndenge to sala kinga ina yo mote mama rimado e o mado mote ma bosi mingi e mwa singa ina lingi apo yanga ina makasi na kuzonga mboka na boito kutana mado yo na mobali na yo bosi bana maboko.